ko firikan ba wax tabarakal wa anta tayaw hilum bi hadha al balad mun rawatina nga dekk ci dekk bi Allahu akbar al balad di makkah dara nga yima ci wax yep nek ci munako wa anta te ñaaral ba yow muhammad ni gën ci lima sak gënal ma ci kula bëggut bëggumako kula xamut xawmako kula joxuñu fu mu joxuñ duma fa joxuñ wa anta hillum bi hadha al balad nga gënal ma ci nit ñi kuñu la tudde ku nek ma rus ko da koy teranga sallallahu alayka allah ya alam al huda wa anta hillum bi hadha al balad kula ma sa wette ku nek may groupe tabarakallah buñ dawe nga raw wa anta hillum bi hadha al balad mune makka limuy tedd tedd yaangi ni dekk ci bir muqimun bi makka baladi llahi al amin al baydawi bam koy fi mune aqsama bil balad al haram wa qayyadahu bi hululihi alayhi salam izharan li mazid fadlihi muy genen tedd nga go xamni mi ngi ci waw barabi ci aduna si fi ne gënante wuñu ludul ya fay xew ak ñako fay xewal lool la barabi di gënante la fay xew ak ñako fay xewal barabi lool lañuy gënante tabarakallah nit ñu bax ni suñu sëriñ ci suñu mag ni dama misal sa su nekk ne ci bu ci kenn fekkon ab yere dem ba marché asalam mu xoti ci ben bazin yow tam nga dem ci marché ba xoti ci ben bazin ngeen bokk lu ngeen ko ñaw ngeen bokk sol tabarakallah su ngeen sumé tek nit ñi nga xamné ñoy ñew di fekke sa yere bi yow mom du yam mukk ak yere bi nga xamné mom la ko bax koku mom sol ba suñu ko mukk du yam ki mom lim mom moy soti lim mom lu mom rek da la di toll ni lam mom gis nga ñu jang suratul kahfi ben xaj defar top ci xalé ya ñu don dem ci khuntima ci al kahf wa kalbuhum basitun sira'i bil wasid kalbu baba fi nek ni ñi mu tek ben kalbu ci kaw suuf ñi mu tek ben kalbu ci kaw suuf tabarakallah lu may kalbu ba lola moy ñako mom ñam andal moko may lam am wa anta hillum bi hadha al balad wa walidin mangi gim ci wajru goor wa ma walad ak lepp lum jur wajru goor wo wenn la modi adama abul bashari wa waladuhu asidamam mukhtasar tafsir ibn kasir ci jukib ñettel ba wa walidin wa ma walad ak do ak wajur wa ma walad ak lepp lum jur abul bashari motax al qazim bamuy firi mune yalla da giñ ci makka ngir orma ja giñ ci adam giñ ci al anbiya wa salihin min dhurriyyatihi mo ci ñoñu la giñ waye giñu nit ku far yi tafsir al ghazin du ki ñentel khatum ñaar kemer ak ñen fuk ak juroom ñet yalla loy giñ mune lol nak jarna laaj giñ na ci hazal balad giñ na ci walidin wa walad loy giñ laqad qalaqna jinnan bindna ni al insana nit fi kabadin ci tono khalaqna al insana fi kabad fi ta'ab wa mashaqqa la yazalu yuqasi anwa' al shadaid min waqt nafqi ar ruh fihi ila hin naf'iha minhu karab yalla nosé ci nit ruh la ko ciono deug ba kera bañ koy nocc ba kera bañ koy nocc keur keur rek kera bañ ci nosé ruh ba bañ koy nocc keur keur rek motax bu nekké ci biiru yaay ba yalla bloqué noy yi gi ngir bañ mu xëcc noy yi gi dugg ci biir dugalale ndox ndax bakkan yi ay pax la def ñu bloqué yépam mu ne tek ci biir xol bi ne tek kéra ba mu juddo ba nak ñi for ko mba ñu tap ko mba ñu kaata ko ba xol bi tambulé fëgg bala arité waat moy bis bañ ko noccé mu ne lacc digënté bobu yépp nak fi kabadin ci joon lay nak mën ñu ko tuddé al mukabada dañ ci ñëw ci waxtaan tabarakallah mom mom donc laqad khalaqna al insana fi kabadin ay joji inshallah nga xamné yalla bindu na goor bindu jigen nak ñom ñaar ñepp nara song mu kaaba da yalla gis ni goor moko gëna man mu seddu ko ci gëna metti gis ni jigen dafa neew doole mu seddu ko ci gëna yomb lesan aduna fexna nak ba legi mu kaaba da ni mu metti ci goor ñi fexnañ ba mu metté nonu ci jigen ñi waaw fexnañ ba legi ñom ñepp nak ñu bokk ko rek tabarakallah fi kabadin legi muy lu metti laqad khalaqna al-insana fi kabad fi mashaqqa wa sidda lula ibn abbas la mu ne kër bañ ko ëmbé bañ koy wasil buñ koy nampal ci muy fer muy dund muy dé lepp fi kabadin tafsir al-ghazin tujukum ñentel katum ñaari témer ak ñu fukk juroom ñatt tabarkal xolal ñenté ñu mu bare ciona way duñu ko upp ciona fuf wa xolal ñenté ñu bare ciona tabarkal liru gi tedd fim tedd ñu koy gisir gisire mak mu nekk jël tabarkal ñi taxliko fi ñi ñoddi fi ki pass ki ñu koy yendo joxal joxlante tabarkal rawatina buñu nekk ci yenen liru tay yi nga xamne dañuy indi ay yef te xofa diko kinjimal mu kawé lol laqad khalaqna insana fi kabad waye bis bu genn aduna jote nak ciono bëgg na metti motax bu ñewé yalla na la fekk ci mu neex yalla rek subhanahu wa ta'ala yalla neena ay yahsab ndax dafa yaakar mom nit an lan yaqdira ali ahad ken du ko manal dara ndax nit da defene ken mënul ko dara yazunnu hadha ash-shaqiy al-fajir al-mughtar bi quwwatihi an Allah ta'ala la yaqdiru alayhi bi shiddatihi wa quwwatihi waaw ayahsabu bu fekke riwaya hafs nga yor ayahsibu bu fekke riwaya warsi nga yor tabarakallah ayahsabu ndax dafa yaaka an la yaqdiru alayhi ahad ne ken du ko manal dara waaw nit ñaare su juddo ba xawa mag tuuti amu su ndoole am as xam xam am daraja amu kattan ak ustur legi day woru da koy yomb bo muy tul day japp ne lu ko songu mu daan la lum songu daan la bu ñu ñëk ci am na ci xam xam lu ñuy wax man nako ayahsabu an lan yaqdira ali ahad yaakar ni ken mënu lu ko dara ahakay manes na ko dara suñu borom dana ko wax ci kanam tuti soko waxe yaqulu muni ahlaktu malal lubada ahlaktu malal lubada dépassena alal ju bare bare bare fi adawati muhammadin sallallahu alayhi wasallam dépassena alal ju bare ci nono yonenti bi ndax fay li nga xamne moy li muy wote yaqul makhni ahlaktu joxena malan alal lubada ju bari waaw dañ ñu wax ne nazalat fi abil ashad ibn kilda nekkon ku am kattan te woru ci kattanam tabarakallah dañ ko daan lalal ndëru xar mu tek ca tankam ñaari tank ya taxaw ca kaw daal ne ku mëna nangul li ci sama tank bi ma jox ko nangam fukki nit daan ñëw tee ca darba di ñoddi ni ngàbb mooy dagg rek waaye tànk ba du tarekki moom du daanu tabarakallah noonu la dooleem tolloon abil asad ibnu kilda suñu masaana jël ab der mu taxaw ci der bi doole ji tax na bu fukki nit jàppee ci der bi di ñoddi daf leen di ñoppati ko topp leen rek waaye moom fi mu taxaw du tarekki du daanu ndax doole dooleem jooju nag tax mu yaakaar ne yaqul ahlaktu malal lubada woro gi tax yahsabu an lan yaqdira ali ahad al alusi mun yaqulu fakhran wa mubahatan ala al mu'minin anfaqtu malan kathira wa arada bi zalika ma anfaqahu riya'atan wa sum'a wa abbara an al infaq bil ihlak izharan li adami al iktiraf wa annahu lam yaf'al zalika raja'an naf'in nena day wax ne joxe naa alal ju bari te yëgagumako te ñëf ka la tax kat ak bëgg siiw yegagumako motax muné malan lu bada ni wax nay du fiyam li cheikh ali sallallahu alayhi wasallam ni ngi jema wote ngub muy wey mom tam di dikko ciok mom waaw yalla muné mang ci suratu al balad ay juroom ben yalla muné ayyahab ndax dafa yaakar allam yarahu ahad ne ken duko gis ndax da yaakar ne tente guko beut ayadhunnu anna allah ta'ala lam yarahu hina kana yunfiq xana yegul ne bi muy dépenser deureum yoyu xaliss yoyu katan jek doole ji ki joxe katan ak doole ñu ngi koy gis waaw mu yaakar ne ni jëfum ji umte jami nun li umte borom jami laysa al amru kama yadhun nim ko yaakaré di muut non ndax yalla tabaaraku ta'ala raqib la muttali'un 'alayh tay dana ko laaj bu yowal qiyamati fayante ko ak mom waaw kon lu nit man di def ci kaw suuf nako woor ne yalla tabaaraku ta'ala yarahum min koy gis dañ ko gis inshallah ci suratul alaq waaw ayahsabu an lam yarahu ahad ndax da yaakar ne kenn duko gis tay ma wax la sim wara xamé ni ngi koy gis ben alam naj'al lahu 'aynayn xana defu luñ ko ñaari beut xana defu luñ ko ñaari beut yu muy gisé ñu waaw mu ne kiko defal ñaari beut ba muy gis ni gis di jariñ waaw koka naka lay defele ci ñaari beut ba muy gis koka mom ci def lolu mom du gis wala gi ngi ko defele ñaari beut mu gis mutal ko morom mu melni mom di gis limuy gis ngay ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn xana defu luñ ko ñaari beut ngani ah kay ñaari beut lañ ko defal wa lisanan wa shafatay defal ko aw lammi muy wax di wax ay bëgg bëggam wa shafatay ñi defal ko ñaari tuñ yo xamne ci gemmiñ ji la nek mu ci dimbaliko su dé lek ak su dé nan ak su dé euf ak yu ñu démé waaw tuñ yu am solo la ayne ni ñaari bëd la yalla defal nit ki nénako def ci ay ciimtan yu bër nak ci bëd kawar yi mu def ci kaw te mu jëm ci ndey jor ñe jëm ci chamoñ bi ci chamoñ jëm ci chamoñ bi ci ndey jor jëm ci ndey jor te nek ci kaw bëd bi dafa bëgg bu ñak ñewé nga aksi fofu kawar gi jëm ci ndey jor def ye ñak yu mu jaar ci wëtu bëd bi ndax du dugg ci biir su fekke wessu nako mu def xef yi mu melni luy taatan am ndox ba bu ñëwee mu aw ko mu yem fa bu loolu lépp xettiwul mu defal la xef yomb lool da ngay gëm rek ndox ga toq romb bët ba du ca dugg waaw walisaanan lammiñ wi mu def ko muy wax waaye mooy wanaasu tabarkàlla mooy wanaasu mooy waxit nag lammiñ wóowu bi ñu ko defee moo tàllalee sa lammiñ kenn mu ci liir ba xam ne sérir ngay làkk wala mu liir ci ba xam ne yow mii tabarkàlla tukkulóor ngay làkk yooya duñu ko xam ci suñu biir lammiñ yi muy mbir moo xam ni mbir mu yéeme la suñu borom subhanahu wa taala defal ñu ko ci walisaanan wa shafatayn suñu borom mu ne alam naj'al lahu 'aynayn wa lisaanan wa shafatayn yemu ca mu ne wa hadaynahu an-najdayn wa hadaynahu an-najdayn mooy ñu jubal ko ñu teg ko an-najdayn ca ñaari yoon ya an-najdayn ku gane aduna ku nekk yàlla da koy teg ci najdayn lan mooy najdayn najd bu njëkk bi mooy al-xayr lu baax najd bu ñaareel bi mooy al-sharr lu bon ñaar yooyu la yàlla tëralal nit ci kaw suuf may la kàttunu topp najd bu njëkk bi te mooy al-xayr may la kàttunu topp najd bu ñaar bi te mooy al-sharr wal huda wal dalal boo jaare ca bee yaa ngi ci tariqu saada boo jaare ca bee yaa ngi ca tariqu shaqaawa boo ci jaar rek tabarkàlla yaa nga jëm ci fa ca foofa la mam borom tuba rajala anhu waxon ndongala ndax mokal nga suratul infitar muneko waaw muneko dalal ci bobba mu jang ko ba ci inal abrar la fi na'imin wa inal fujar la fi jahim muneko so degge li nga wax de man nga yewiko so degge ni inal abrar la fi na'imin wa inal fujar la fi jahim muneko man nga yewiko wa hadaynahu najdain motax bo de jang lu melni philosophie bu ñewé ci walu yalla su dicce ak mom ci melni man la ci duggal ci saako bo xamne do genn falay wax ni ku jub yalla ku jubul ku deung yalla ku deungal ngane waw mu ne kon nak lutax ñi deung yalla bëgg leena duma waw loolu lay wax bu fekke sori wo ci walu gogu yow tam nga daldi jaxlé fekk ne loolu am pili la laaj akum sara tere yang ci ciri di ci sara al qadr yak al jabr yak yu ñu dem ñoom ñepp tabarakallah wax ci wax yu wër wa hadaynahu najdayn yalla mo may ñaari katan yépp katanu jaar ci najd khair wala shar al huda wa dalal ñaar yépp moko maye waye kenn du yu musuma dem tribunal wala police wala gendarmerie fekk fa kuñ indi ñu nako lu xew mu ne da may domam témèr domam jind ci soow nu luñ ko indi fi ñeet man musuma ko deg lu tax ñu ne ndax dom ji da ko ñaanon ñaar fukk ngir jind ci kay legi nak yimu ci xana dem jind kay ba noti dem jind soow nu luñ ko indi tribunal gi man musuma deg lu yalla katan gi may nit ñi diko jëfëndiko ba dëng lolu kenn du ci taxawal sunu borom tabaraku taala nan ko li njub gi mu maye itna tabarakallah lolu ci lañ moñ dom adama fitratan llahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdil li khalqillah qulna falaqta hama al-aqaba nan ci suratul balad ay fuk falaqta hama al-aqaba bulbat muk falaqta hama bulbat muk al-aqaba waaw al-aqaba muy jeexentelu jëf muna amunu ko bul ko bëtt al aqaba nak moo di jëf yu jafé jëfël yalla ba am ngeureumam lu ca yomb amut dede dama dama lepp lu mu song rek na xamné al aqaba ma nga ca wal aqibatu lil muttaqin te olaf neena boy xëccio xottu gerté mu jaral ke mu dem ba ci aqaba ci jarlu lako mu jël ko bayila fa laqata hamala aqaba kon yoy mu ne bu dara gis ni ci jëf ba aksi fofu na nga ko top ba mu jeex fa nga xamne fa la wara jeex kon joxe liggey son yépp ni rek lay mel legi nak العمل الشاق على النفس دف دي جف تي بكان لو ملني جوخي علال لو ملني ديمبالي كو نيو دولي لو ملني ولبت لو في نيكون دا فا جافي با ملني ييك تي مونتاج ني مو جافي ييك تي مونتاج موتاخ ني داف استعاره بادي اب كو جيفنديكو كو في معنى اقتحمها دعلها بسرعة وشدة تفسير البحر المحيط جكب جرم نت فكم ينتمر اك جرم نعرفك اك جرم بن كن لوي سون لونك موخم مجاهدة النفس لا مثال لك موخم الهوالة مي بانيح مثال لك موخم الشيطان نجرنغ ام يرمان يالا رضا الرحمن ngir nga am ko ca dang koy top ba mu jeex xey bax yombuna dekk bax jafé xey bax yombuna dekk bax jafé wala fena wacima dan na la woru ku dan ko lay fete tabarakallah ñom khadim samb ñokay wax wacima dan na la woru ku dan ko lay fete kuma adraka mal aqaba mun xam nga lan moy aqaba gis gi nga xamne mom ngay top ba mu jeex nga am ci ngeerumu yalla mo def xam nga ko muy dedet mu ne ko bangal sa baram mu limal ne ko kuma adraka mal aqaba bari na ñu tambuli agale wuñ ci nit duguna ci sey ñetti yar la ci am jeli bagasam ni juroom benni wer ni am ab ni jambaré ba am fukki at ak juroom waya tabarakallah dem ba aqaba ga ak jafé fala qatahmal aqaba uma adraka mal aqaba ni dugg université am fa benn at ndaw mbay ne day defi ay concours wala day defi ay formation wala day defi yenen lutax ndax ni ko don top buñ seuf mom mu ko top mom tay day def iqtihamul aqaba mom dakoy dag bala jeex gis nga biñu dan am fever biñu tuddé ver de guiné ni ko tuddé sunguf suma sana dal ni ci tank ci alba deug la daan ñu def yo xamné nak bu mo ma san def ba def ko ci daara ya deg bo mën di nan do ko am yalla yalla fayal ñu suñu mag ni ben lay lañ dan jël rek ci suratu naba yi rek bindu ko ko defé kenn du ko am waye kum ma sama dal te ñi nga xamne dawun bind lay joji dañ nan la salaqta hamal aqaba moy sa bo xey rek japp ko dank ñoddi ko dank te bayiko te teyilu ko rek dina ma sa jeex ci misal kon bo sol ngey jëf mo xam ab formation ngay def mo xam am njang ngay def mu meuna don mo xam lu meuna nek yalla neena fi top ko bamu seuf kuma adraka mal aqaba mune amune kay mana ci la jëf yi la meuna may ngeerum ci man te nga wa ko top bam jeex bankal sa baram fakku raqaba ba ci ndek moy fekk ak jam nga gorel ko fi sabilillah ak itam fexé ba ku ñu yewon nga fexé ba bu ñu ko yew dag fakku raqaba nak yimul ci ñu nan jam amatul legi kon xewen nañ ko bayyi dedet ñu leen nga dugg ci auto bo xamne dañuy pass nga fekk nit ñi ci bir tabarakallah di xëccoo lu mat fukk ak juroom wala juroom ñet juroom ba yu ne demé nga yor ci sa poche ak wéccat ah su baba bo défé li nga def nga fakku raqaba manam fo fekk nit ko jaxlé ci mbir nga fexé ba dindil ko jaxlém gog rek def nga fakku raqaba tamaski ni di ñu da nga dem ci daral gis go ko xamni ki lim yor ci poche am matul xar ci daral ga bëgg na am xar gone yañ ci kër ga tok di xaar papa ji indi xar ndax gone mom du xam papa am na xaram amu ko mom japp na dal papa da wara am xar nga fekk ko xamni ki ma ngay wër rek ndaysan boot ñaari loxo ya nga daal di yëkëti ci sa poste 50,000 wala 40 jox ko yow def nga fakku raqaba yo xamni suñu borom ni ngi lay gis ni ngay gisi ki te nga jël ñeenti 50,000 muy 200,000 nga jënd ko menn xar jënd ko yeenti xar sidul ko ñett jël menn ma loolo ko gënal suñu borom tabaaraku taala yeenti xar ñoo ëpp dara menn ma xar te ñeenti kër ñoo ëpp genn kër fakku raqaba loolo tax yu jara bay xel mbir mom demit fa ñuy fayé courant wala fa ñuy fayé ndox wala fa ñuy fayé téléphone nga fekk fa courant te magat di fay nga jël ko fayal ko waxuma la loolu nga jël ci sa poche fayal ko def nga fakku raqaba nga fekk xale bu góor boo xam ne toll na ci fanweeri atte muy ñu mënul am lu mu denc soxna nga yëkkati lu ma 200, 300, 400,000 jox ko mu denc soxna ngay def léeg-léeg weer wu dee nga yëkkati dara teg ci loxom muy dem yaag moom def nga fakku raqaba yooyu ak bari fakku raqaba fekk gone gu góor goo xam ne gii am na métier minité la wala yooyu waaye nag amul lu mu jënde pont amul marto amul place nga yëkkati lu mat million wala genn wàllu million jox ko mu jënd place toog fa def nga fakku raqaba loolu taxoon l'islam bi mu rëddee asaka ci yooyu la ko jëmale woon ndax mu def fakku raqaba ak bari waa joo xam ne jii ba waxtaan ak moom lim am ci bor kenn xamul nu mu toll nga yëkkati bor yëpp fay ko def nga fakku raqaba bankal sa baaram aw itaam wala nga yàqale aw itaam wala nga yàqale si yow mi nag ci bis boo xam ne si masxaba bis la bu nit ñi xiif waaw masxaba mooy xiif bu ànd ak coono masxaba mooy xiif bu ànd ak coono si yow mi si masxaba xam nga yàqale moom am na waaye suñu borom ak ñoo xam ñun sénégalais yi ak ñoo xam ñun bala ñoo yàqale fi nekk nii bisub tabaski bi foo xool seen xale bu yoonu bu yàgg sama yaay ne nga am sama bàjjan ne nga am tante am rek tabarakallah dëkk bi yëpp nekk ay yàq waaw ci ngay gis ndaw ku ndaay di yàqale aw itaamun wala yàqale si yow min si masxaba ci bis gu nit ñi xiis yàlla xam nañu yutimul al faqir si yow min azibin zi majaa waaw asitu sawi mune wa qayyada al it'am bi yawm al maja'a li anna ikhraj al mal fi ashad 'ala an nafs fa nit bi ñepp xige yak la ci mo gëna jafé mo tax sallallahu alayhi wasallam dafa mësa am gan te keur gi amut rer mo xol sahabay ne ana koy gano sama gan gi ben sahabu bu amut rer ne ko man waaw sahabu ci mom mu amut rer waye ne ko man mu ne ko yobul ñu and ak gan nga dem ba ci keur ga la xala ya nara rer ñu yek ñu yetal xala ya bañu nelaw ñu yek ko lola ci bol tim ko mok soxna sa sahabu ak soxna sa ñu tim ko di duggal seen loxo di genné duggal seen loxo di genné ba wajal lek la ci bol ba lepp ba ñedd ko tabarkalla japp ni ñum ñepp ko bok bima juf sey yoonte bi rek mu daldi rer ne ko bi la yeena man gan Allahu akbar lolu la yalla di wax ci yawmin zimal qabr waye yakale bisu tabaski tam xarit ci guddi ñu reer ci reey ba nopi ngay yakale yalla neena lolu mom tabarakallah wala lailatul qadri wala guddi gam ak yoy yoyu dafa neex yakale bi naqara yakale kay moy nga dekkon tay ci all ba moadut jot gerte gi sol nañ ko tek ñu sol nañ ko lawon ci sakama bojju nañ ko dara nekkutu fi tabarakallah bis bobu nak nga fekk ben way nga yakal ko fi yamin zimal qada waaw kon nak yakale ci bis bo xane bi bisu xef la dana ko waaw ku ne yakal mu ne waaw lu jarna laaj ndax gaddu bi yak rom ko ko soxla jall ci kenen ndonga daari daan ñu wax ni niw durom bi seut waaw gaddu bi yak ndax yak yi bari na leg leg waye dañ koy am ñun koy jox sarax yi ci dëkk bi bari na waye dañ lay jël sarax ñu ne bul ko jox diw nang ko jox diw waaw li nga jëkëti sarax ñu lay iliman nga koy jox jëj jitu ci jakk ji su génné jox ko wala nabal sa kessu sondel ku jënd ci jakk ji jox ko ben waye bul joxe lepp wala fudal juroom ñaari pousso kon noddu vendredi ba natt mom nga koy jox yoy nak suñu borom neena dedet deglu len mom wax len kuy yakale ko koy jox suratul balad ay fuk ak juroom yatiman neena jirim lañuy yakal yatiman jirim lañuy yakal Allahu akbar yatiman kuy jirim moy papaam dafa gañu waaw ana yaayam mi ngi fi alu tax ñuko yakal yaay ja neew doole ñu bañ mu dem ci forusi wala ci patalampi wala ci boori banque yi cinema yi di yalwaan yatiman mune jirim lañuy yakal mune jirim ban mune za maqraba jirim bi nga xamne xam ngay mbokam ñu xam la nga bok ak bayam ba bayam bok ak sa bay na ngeen bok ci nday za maqraba baynaka wa baynahu qaraba da ngeen am ak mbok bu jege ndax sarax biñu dugg ci sa biir mbok mo gën ba genn mbok ga nga nak waaw bu koñ bi amul yatim nak mune aw miskinan nga jox ko miskin al faqir al ba'is waaw alladhi qad nasqa bit turab min faqrihi wa darrihi waaw miskinan nga nak miskin bi ni mel mune za matraba dafa ñak ba foko fek ni gapru za matraba dafa ñak ba foko fek ni gapru bit turab ci sosi motax ni za matraba ابن عباس من هو المكروه على ظهر الطريق لا يقيه من التراب شيء فوق فك من غبر جسوف نيسان كوكو فا يكال جوخكو واي ñaar ñun bunu yakal duñ jox ñoñ dañuy fekk ko xamne niñ am la am ba mu upp lañu ñu yakal ko fa niñ am la am ba mu upp lañu ñun ñoñu lañu yakal ñaare waaw yalla neena ku bëgg def sokku raqba dal fi ngay jaar fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zi masqaba ko koy jox yatiman za maqraba aw miskinan za mataraba ñu ñoko soxla thumma kana min allazina amanu ginaaw ga nak ku bëgg ma nangu say jëf da ngay bok ci allazina amanu ñu gëm ne may yalla ma yunu yunenti ku de da nga dekk mo tax al mufassiruna yalla yalla fayal ñu leen ñu ne وفي الآية إشارة إلى أن هذه القرب والتاعات لا تنفع إلا مع الإيمان جفي باخي نحيط يك المسكين يك اليتيم فك رقبة يجيب بلا باخ lako jitu moy al imanu wal amal salih ataat ngam yalla moko jitu waaw mom dal bala nit ke jeufal yalla na gem yalla entreprise yi society yi gañ ci liggey ku nek da ngay def demande déposer ko buñ la nangulé nga tambali ñew di xeyisi di pointé bu wér dé ñu fay la waye ak si rek tambali liggey te sey kayit lerut dedet yalla it bokoy jeufal day fet summa kana min allazina amanu